सफल नहीं है। उत्तम शास्त्रीय धर्म का धर्म वासना का फल धर्म से क्या लिए? धर्म से ले लीजिए, धर्म को ही ले लीजिए, सीधे धर्म देवता को ले। या जो है वह मानी धर्म भी वही है जो है यम धर्मराज जिन्होंने नचिकेता को ज्ञान का उपदेश दिया। ये सात्विकी जो है वह गति करेगी, ये सब गति जो है उसकी है। भगवान करते गति मैं ही हूं, स्वर्गादि भी मैं ही हूं, अर्थात देवता रूप भी मैं ही हूं, अव्यक्त पर्यंत जो गति है ये गति मैं ही हूं। और कहते आप भर्ता, भर्ता कौन है? भर्ता जगत का ये दो प्रकार का अर्थ देते, जगत को धारण करने वाले। तो पौराणिक भाषा में पूर्व इत्यादि होकर के जगत को धारण करता है, पर निकट के ऐसा मानते हैं पृथ्वी के नीचे कौन है? शेष नाग है, वो पूर्व है। तो पूर्व शेष नाग होकर के धारण करने वाला जो है कौन? परमात्मा। दूसरे लोग ऐसा माने थे भर्ता का अर्थ मैंने कर्म फल दानिन पोष का, कर्म का सुख रूप फल दे दे करके पोषण करने वाला है पोष्टा, माने सुख साधना का दाता, सुख साधन का दाता, पोषण करने वाला जो सुख है उसको देने वाला भी नहीं। ये हो गया गद्य भाषा। और प्रभु स्वामी भी नहीं, स्वामी के तो कभी स्वामी समर्थ को तो कहते स्वामी ये होता है ना कि जो सेवक को स्वीकार कर ले, ये मदियो ये मेरा और स्वीकार करके उसकी रक्षा करता है। तो पहले स्वीकार करेगा ना मदियो ये मेरा, ये जड़को कहते सबको स्वीकार कर लिया ये मेरा, ये मेरा है, स्वीकार कर लिया तो उसकी वो उसका स्वामी, स्वामी हो गया अब उसका रक्षक हो, का वो रक्षक। तो स्वामी इस प्रकार का होता है, किसी टीकाकरण ने स्वामी का किसी प्रकार का दिया है, मजदूर है। और कोई मानते हैं कि प्रभु माने अंतर्यामी, अंतर्यामी जी में ही प्रभु माने, प्रभु माने स्वामी अंतर्यामी। तो अंतर्यामी रूप होकर के मैं सबका नियमन करता हूं, इसलिए अंतर्यामी भी। तो कोई प्रभु का अर्थ अंतर्यामी ले लेते हैं, कोई प्रभु का अर्थ नियंता ले लेते हैं, यानी प्राण युक्त कर्म का जो है वो सभी कर्मों को जो है सब का जो है वह नियंता। और कोई ले लेते हैं स्वामी है, स्वामी है माने शरणागत का रक्षक है, ये स्वामी। तो परमेश्वर स्वामी भी वही है, स्वामी होकर के भक्तों को स्वीकार कर लेता है ये मेरे। कहते कौन से आचार्य के जो है उसको नाम याद नहीं है, मधुर आचार्य राम तो वो भगवान की मानस पूजा करते थे रोज, भगवान जो है वह प्रकट होकर के उनकी उनके बात करते, मानस पूजा में भगवान को प्रकट कर दे भगवान का। एक दिन एक शिष्य ने कहा कि महाराज जो है वो एक बात आप जरा जब बात कि मुझे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि स्वामी रूप में स्वीकृति हो गई थी, इसलिए ने कहा स्वामी स्वीकार कर लिया, तो भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं? अब कहा ठीक है जो भगवान प्रकट हुए तो भगवान की पूछा है, तो भगवान ने कहा उसको स्वीकार है, तुमने स्वीकार कर दिया है तो मैंने स्वीकार तो कर उसको स्वीकार कर। स्वीकार कर लिया तो बता दिया तो स्वीकार कर लिया, पर इनके मन में आया कि अपने विषय में मैंने नहीं पूछा, अपने विषय में पूछा। तो दूसरे दिन अपने विषय में पूछा तो भगवान शिव को कहा आप चुप क्यों हो गए, आप उनसे बात करते हैं तो आपको मुझे स्वीकार की। भगवान ने कहा कि भाई इसको तो मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि गुरु ने संत ने उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि गुरु संत ने उसको स्वीकार कर लिया। तो जब गुरु संत स्वीकार कर ले किसी को कि अपना है तो मरे, तो अब जो है मुझे स्वीकार करना मैंने स्वीकार कर लिया, पर तुम्हारे विषय में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि किसी गुरु ने तुमको स्वीकार किया है, आप हमसे बात करते हैं, बात तो तुम्हारे भाव के कारण करता हूँ, पर स्वीकृति दूसरी की, स्वीकृति मेरे हाथ में है, सर्टिफिकेट दूसरी हो गई, सर्टिफिकेट मैंने दिया, अरे ये बात लग गई भगवान की, फिर और आदर छोड़ के चलो गए जनरल एक महात्मा की सेवा करते सेवा करके गाय ले जाती है, जन भजन बिचारा की चला करके ले जाती सेवा करते करते, और महात्मा देखा कि बहुत अच्छा जो है महात्मा आया है, सेवा करता है ऋषि को मानता है, उन्होंने सब तैयारी की। एक दिन आधी आ गई और देर हो गई, गाय जो है फिर नहीं आ बैठा, तो महात्मा बुद्धि बुद्धि की फिर चर्चा लेकर के और सबसे कहते कि अरे मेरा महात्मा जो है मेरा चेला जो है वो कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, पता लगा वो भाई मेरे महात्मा सुना, तो फिर आए उन्होंने प्रणाम किया, महाराज मेरा काम हो गया अब नहीं जाऊंगा। अरे सारे पुत्र कहा मेरे इतने प्रयोजन था कि कोई महात्मा हमको स्वीकार, अब भगवान हमको स्वीकार, महात्मा ने यही सुनाया था इस पर की इस पर बातचीत चली थी यमेश गृहते तेन लक्ष्य, उन्होंने इसका क्या अर्थ कह दिया यमेश गृहते ये गुरु यम शिष्य गृहते गुरु जिसको वरण कर लेता है स्वीकार कर लेता तेन लक्ष्य उसके द्वारा परमात्मा प्राप्त उन्होंने इसका ऐसा भगवान ने पुरस्कार दे रहे थे ना हम आत्मान देव यदा सत्य नगर, उन्होंने अर्थ किया कि जो है ये गुरु ये गुरु जो यम शिष्य दृढ़ थे जिसको स्वीकार कर लेता है कि मेरा सत्य नगर है उनके द्वारा परमात्मा प्राप्त। तो ये जो है वह कहने का तात्पर्य कि प्रभु का अर्थ ये दोनों प्रकार से भाष्कर के अनुकूल नहीं है, तो भाष्कर का अंशकार अनुकूल नहीं है पर प्रतिकूल भी तो क्योंकि ईश्वरो गुरु रात में गुरु को तो परमात्मा से अभिन्न कर दिया, तो परमात्मा हमें गृणते अथवा गुरु में गृणते, और सभी जगह यह अर्थ बदल ही जाता है, जब गुरु का वर्ण करता है तो गुरु उसको वर्ण करता है। तो गति ही भरता प्रभु साक्षी ऐसा हो करके जो कहता है वो साक्षी है, साक्षी तो साक्षी बने कैसे है कि वो शुभाशुभ का दृष्टा है, अथवा कोई कोई अर्थ लेते हैं कि पांच को ये मानते नहीं इतने को कि आपके कर्मों के साक्षी हैं, कौन कौन सूर्य चंद्रमा ये लोग याद है ना, तो संन्यास के शब्द में भी आता है कि सभी जीवों के कर्मों का साक्षी, सभी जीवों के कर्मों का सूर्य चंद्रमा वायु इत्यादि सभी जीवों के कर्मों के साक्षी है, क्योंकि कहीं भी आप कर्म करेंगे तो ये रहते हैं वहां पर, तो वो तद्रूप में भी मैं हूँ, साक्षी रूप में। दूसरी चीज कहा कि जो है प्रभु हो करके भी मैं साक्षी, प्रभु भक्तों को स्वीकार कर फिर भी मैं साक्षी हूं, तो साक्षी बता दिया। प्राणी नाम प्राणी कृत कर्म नाम साक्षी, और उसके बाद का निवास, तो निवास का क्या अर्थ है कि सर्वाणी भूतानि निवसन्ति अस्मिन् का निवास, सभी प्राणी जिसमें निवास करते वो आश्रय कौन है, आश्रय परमात्मा है, तो निवास हो गया आश्रय। कोई ऐसा भी मानते हैं कि कर्म का आश्रय कौन है, यजमान आदि, कर्म का आश्रय कौन है, यजमान आदि तो वो भी मैं ही, दूसरा कोई नहीं वो भी मैं ही। कोई ऐसा मानते हैं कि निवास माने भोग स्थान, जहां पर व्यक्ति बैठ करके सुख दुख भोगता है तो वो भी मैं ही हूं, तीन प्रकार का चले निवास। और शरणम, शरण किसका नाम है, नीरियते दुखानि अस्मिन् इति शरणम, जिसमें सभी दुख जो है वह नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यानी प्रपन्ना नाम आरती है, जो शरणागत के दुखों को दूर करने वाला है, इसीलिए उसका नाम क्या है, शरणम। आरती हंसा, आरती हंसा है इसलिए शरण है, रक्षक है, भक्तों का रक्षक है। और सुहृत भी वही है, यानी जो किसी निमित्त को नहीं लेता, दया से कृपा कृपेय को लिया, कृपा से ही प्राणियों का उपकर्ता जो है, स्वभाव से ही संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाले का नाम है सुहृत। बदले में कुछ नहीं है, कुछ उपकार करना उसका शुभ, बदले में कुछ, इसलिए सुहृत भी वही है। और प्रभव प्रलय स्थान, प्रभव हो गया उत्पत्ति, प्रलय हो गया जो है संहार, और स्थान हो गया जो है वह मालवीय स्थिति, ये तीनों भी वही, ये तीन भी जो है प्रभव के अस्मात की प्रभव कारणभूत हो गया सृष्टि का कारण, और जिसमें लीन हो जाता हो गया प्रलय है, और स्थान जो है प्रतिष्ठा हो गई, जिसमें प्रतिष्ठित होता हो गया स्थान, ये तीनों भी में है। और विधानम, विधानम का अर्थ कुछ लोग ये मानते हैं कि कार्य करण कार्य कारण जो प्रपंच है, ये प्रपंच का अधिष्ठान नहीं, कार्य कारण रूप प्रपंच का अधिष्ठान भी नहीं है। कोई ऐसा मानते हैं कि सर्व माने कर्म फल समर्पण का स्थान भी नहीं, भक्त अपने कर्म फलों को कहां समर्पण करता है, भगवान में समर्पण करता है, निधान खदान, निधान माने खदान, पर सभी अर्थ में खदान नहीं, वहां तो अधिष्ठान हो गया, यहां पर समर्पण स्थान हो गया। अब खदान द्वितीय अर्थ भी ले कि संपूर्ण जो है सूक्ष्म रूप सारी की सारी वस्तुओं का अधिकरण में नीति, जहां से ये उत्पत्ति काल में निकलता है, तो कहां से निकलता है, खदान में से जैसे कोयला निकलता है, ऐसे प्रलय काल में जो है वह खदान में जो है सब जीव रहते हैं, उत्पत्ति काल में बाहर निकाल दिए गए थे। सब खदान ही हुआ परमेश्वर ही दूसरा कौन। और कहता हूं बीजम अव्ययम बीजम, वही अव्ययम बीजम एक साथ ले लेते हैं तो बीजम को अव्ययम कैसे कहते हैं। बीज किसको कहते हैं, प्ररोह कारण यही बीज है जिससे कार्य उत्पन्न होता है, वो यही बीज प्ररोह का कारण हो गया बीज। और वो अव्यक्त क्यों है, तो अव्यक्त इसलिए कहते हैं कि अव्यय क्यों है, अव्यय बीजम है ना, अव्यय बीजम अव्यय बीज भी है। कोई ऐसा मानते हैं ज्ञान बिना अन्य न व्यक्ति ही अव्यय, ये बीज जो है ना अज्ञान जो है ना, बीज अज्ञान है तो अव्यक्त है, बिना ज्ञान के उसका नाश नहीं होगा, बाकी कार्य का तो नाश हो जाता है, कारण में जाकर के लिए हो जाता है, संपूर्ण कार्य जो है प्रलय काल में कारण में जाकर के लीन हो जाता है, पर वह अव्यक्तात्मक जो बीज है वो ज्ञान के बिना नहीं। तो यहाँ बीज से अव्यक्तता विशिष्ट जो ईश्वर है, बीज तो वही है, बीज तो अव्यक्तता ही है ना, वो अव्यक्त भी मैं हूँ की भी बात कर रही हूँ। अव्यक्त व्यापक होता है, बीज तो व्यापक बीज नहीं क्या, बीज दशा व्यापक दशा नहीं, व्यापक दशा फिर है अंकुर, बीज दशा व्यापक दशा, बीज से ही तो अंकुर दशा। अरे भाई तो अव्यापक है तो व्यापक होगा, जब तक संसार का चक्र चलेगा तब तक बीज भी रहेगा, वृक्ष होगा वृक्ष बीज होगा, बीज वृक्ष होगा वृक्ष बीज होगा, इसलिए वो अव्यय है, धारा के रूप में अव्यय है, इसलिए उसको जो है वह बीज को अव्यय कह दिया। तो ऐसे अव्यय तो आनंद बीज अव्यय, अब हम लोग थोड़ी सी देख लें। गति कर्म फलम, गति क्या हो गया कर्म, भरता कोष्टा अप्रभु स्वामी और साक्षी प्राणिनाम कृता कृतस्य साक्षी और निवास यस्मिन प्राणिनो निवसन्ति वो हो गया निवास, और शरण आर्तानाम मत प्रपन्नानाम आर्तिहरा, हमारे शरण में जो आते हैं उनके दुख को दूर करने वाला जो नहीं मत मत प्रपन्ना मत मत प्रपन्ना नाम सीते आर्तिहरा सुहृद प्रत्युपकार अनपेक्ष अनुपकारी, जो प्रत्युपकार की इच्छा न करके उपकार करने वाला है, प्रभाव हमारे उत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति जगत का जगत की उत्पत्ति भी नहीं, प्रलय प्रलीयते जिसमें ये जगत लीन हो जाता है वो प्रलय होता है, तथा स्थानम तीर्थक अश्विनी की जिसमें ये जगत रहता है वो हो गया स्थान, इस प्रकार उत्पत्ति पालन संहार हो गया, निधानम निक्षेप निधान माने दीक्षे खदान, कालांतरों भोग्य प्राणी यानी कालांतर के उपभोग के लिए निक्षेप होता है ना, जैसे गाड़ देते थे लोग मन तो काहे के लिए काटते, अब क्या गाड़े के अब तो गाड़े तो दोनों तो हो जाए, पहले गाड़ देते थे सोना चांदी गाड़, क्योंकि भविष्य में उसका उपभोग होता, बैंक में डाल बैंक में डाल भविष्य के उपभोग के लिए, और अब बीच में शरीर छूट जाए तो भविष्य में कैसे देहातों में तो सोने की चांदी सोना खरीद कर से चांदी सोना गाड़ते हैं, ज्यादा नौ कुंटल वो गाड़ते थे पांच आप तो लोग ऐसी गलती नहीं करते तो ये हो गया कि जो है निधानम निक्षेपा कालांतरोप भोग्यम प्राणिनाम बीजम प्ररोह कारण प्ररोह धर्मिणाम, प्राणिनाम पाठ है हमारे तो प्राणिनाम पाठ नहीं है तो कोई बात नहीं, कालांतरोप भोग्यम बीजे हमारे में है कालांतरोप भोग्यम प्राणिनाम बीजम प्ररोह कारण यानी प्ररोह धर्मी का प्ररोह का कारण है उगना जिसका धर्म है, अब ये न्यावत संसार भावित्व का अध्ययन, जब तक संसार है तब तक ये बीज है, तब तक इसलिए अध्ययन है। नहीं अभी जब किस किस प्रभु है, अरे बीज ना हो तो कोई बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। नित्यम के प्ररोह दर्शना बीज संस्कृत न बीज बनते, नित्य जो है प्ररोह देखा जाता है, इसलिए बीज संस्कृति लगातार चली रही है, है? इसीलिए न बेती बनते, ये नाश को प्राप्त नहीं होती ऐसा लगता है। न वेती इति जो है गति नाश नहीं होती, हाँ विपरीतम नहीं, नाश को प्राप्त नहीं, व्यय को प्राप्त नहीं, व्यय नहीं होता। अब व्यय तो ही रहा पर निरंतर धारा चल रही है तो व्यय कहां होता, टीका में देख लीजिए भगवत सर्वात्म सत्य हेतु कर्म आदि गम्यते इति प्रकृति विलयांतम कर्म फलम करती। भाष्यकार भगवान ने कहा था गति कहा था ना, गति कर्म फलम। अब टीकाकार कहते गम्य थे इति गति, यानी प्रकृति विलयांतम, प्रकृति विलय जब तक न हो जाए तब प्रकृति विलय पर्यंतम आते हैं, कोई बात नहीं हमारे विलयांतम, विलयांतम कर्म फलम। प्रकृति लय पर्यंत कर्मफल होता है ना, कर्मफल कहाँ तक, प्रकृति लय असंभूति उपासना का क्या फल, नहीं संभूति का असंभूति का है प्रकृति लय, तो वहां का फल है प्रकृति लय, प्रकृति लय का फल कर्म का फल। वो सांख्य में जो आता है भिन्न भिन्न प्रकार, हाँ वो प्रकृति है, प्रकृति है पता है, तो ये बता कर्म फलम प्रति कोष्ठा, कर्म फल से प्रधान कोष्ठा माने कर्म फल का देने, भर्ता का क्या था कोष्ठा का कर्म फल का देने, कार्यकरण प्रपंच से अधिष्ठान माना, कार्यकरण प्रपंच रहता कहाँ है तो उसने निवास कर दिया भगवान में है, शीरते दुखम अस्मि ने की विपत्ति मार्जित किया, जिसमें सभी दुख शांत हो जाते हैं इस विपत्ति को लेकर के शरण कर दिया कि भगवान शरण है आप विहर है, प्रभवती अस्मात् जगत इस विपत्ति महाराय उत्तम उत्पत्ति, उत्पत्ति प्रभाव का अर्थ कर दिया, प्रभव की क्या विपत्ति किया उसने, प्रभवती अस्मात् जगत जिससे जगत उत्पन्न होता है वह हो गया प्रभाव, कारण से कथम अभियत्म इत्यासंख्या। अब कहा था कि वही कार्य रूपी जो बीज है ना, वो बीज जो है वह अभ्य कैसे हो, कारण अभ्य कैसे समाप्त हो, कारण अभ्य कैसे हो, तब ये कह दिया कि नहीं अबीजम ये है ना यावत नहीं, कारण से कथम अभियतम तथा यावत संसार भावित कर जाते, जब तक संसार है तब तक वो भी, जब तक कार्य है कारण भी है, माभूत ही संसार दशा दशायामेव कदाचित कार्योत्पत्ति, कारण मंत्रेण कार्यम कदाचित उद्देश्य की किम कारण है, कहते कारण के बिना ही कभी कार्य हो जाए, कारण से क्या लेना देना, दूध के बिना ही कभी कभी प्रकट हो जाए क्या लेना देना, तो कारण नहीं अभी तक चिंतित करो, जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य महूत्तरी संसार दशाया में वह कदाचित कार्य उत्पत्ति ही कदाचित संसार दशा में ही कभी कार्य न उत्पन्न हो, तो कहा कि नित्यम के प्ररोह दर्शना सरकार में तो प्ररोह नित्य देखे जा रहा है, उसको तुम कैसे करते हो, नित्य इससे प्रकट होता है, अनेक जो उत्पन्न होता है। इसलिए कह दिया कि एक नित्यम से प्ररोह दर्शना कारण कारण व्यक्ति नाशम अंगीकृत्य तद अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व पूर्व काल से नास्ती की तिथि को कृत्य विस्मृति इस प्रकार बीज संस्कृति न व्यक्ति की गम्य है ना। कारण व्यक्ति नाशम अंगीकृत ही सभी से पाठ है जी जी अंगीकृत वही मतलब यह है कि कारण कारण अभिव्यक्ति के नाश को लेकर अभिव्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति होगी तो कार्य हो जाएगा है तो कारण रूप में जो रहेगा तो कारण रूप में रहा तो कारण व्यक्ति नाशम अंगीकृत अन्यतम अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति से शून्य अन्यतम पूर्व काल से किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति से शून्यत्व नास्ति इति सिद्धवत् पूर्व काल से नास्ति नास्ति का कर्म क्या बन जाएगा अन्यतम अन्यतम अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व नास्ति क्या निकलेगा बीज संतति न वेति इति गम्यते नित्य प्ररोह दर्शन से बीज संतति जो है वह बनी ही रहती पूर्व में बीज फिर कार्य फिर बीज फिर कार्य फिर बीज फिर कार्य नित्य प्ररोह संतति नित्य प्ररोह देखा जाता है तब नित्य बीज है तभी तो प्ररोह हो रहा है। अब इसी को ये कह रहे हैं कारण व्यक्ति नाशम अंगीकृत तद अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व नाश दोनों ले तो अच्छी शून्यत्व अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व जो है ये नास्तिक के साथ मतलब ये है कि इनका कहना क्या है इसको पहले समझिए कि ये जो कारण अभिव्यक्ति है ये कारण अभिव्यक्ति नित्य चल रही इसलिए कारण है कार्य कार्य रूप में जो अभिव्यक्ति है ये नित्य चल रही है इसलिए कारण नित्य है ये कहना है। अब इसके लिए शब्दावली चेढ़ी कर दिया है क्या शब्दावली चेढ़ी हो गई वही कहना है तद अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व नास्ति इसको माने मतलब तद अन्यतम व्यक्ति शून्यत्व नास्ति माने तद अन्यतम व्यक्ति व्यक्तित्व ही होगा ना। हम यहाँ जो है ये कारण व्यक्ति से ये लेंगे कि एक कारण भले ही नष्ट हो जाए पर सब कारण का नष्ट नहीं होगा। अरे कारण व्यक्ति से एक कारण विशेष को लेंगे उसको अंगीकार किया ये कारण व्यक्ति का नाम पर किस में लगाना तो कारण लगाना इसमें है कि प्ररोह दर्शना की ही हेतु भाषिका लोग ने दिया ना है प्ररोह दर्शना जब प्ररोह देखेंगे तो उसके पीछे कारण मानना पड़ेगा। बीज संगति नव्य देखो भाष्य का टीका हमेशा क्या होगी भाष्य का पोषण एक होता है कि जगत में कारण नष्ट हुआ देखा जाता है अच्छा जो कार्य उत्पन्न होता है तो कारण वही है ये ना ये पंक्ति है जब कारण यहाँ पर बने वह सीधी बात है जैसे नैयायिक मानता है कि बीज नष्ट हो तब उसके बाद वृक्ष उत्पन्न पर दूसरा वृक्ष उत्पन्न होता है तो बीज है दूसरा वृक्ष होता है तो बीज है। अब मान लीजिए कि वो बीज जो वृक्ष रूप में परिणत हुआ वो बीज आपको नहीं दिखाई उसका नाश स्वीकार सभी मानते हैं, पर जो कार्य दिखाई देता है आगे तो उसका बीज है ना, बिना बीज के तो कार्य नहीं होगा ना। इसलिए बीज जो है, बीज का अभाव तो रहेगा ही, बीज का अभाव नहीं होगा, नहीं तो कार्य नहीं दिखाई देंगे। एक बीज नष्ट हो गए उसके कुछ बच्चा विघटन है, पर बीज का बीज बीज न रहना ये नहीं। क्यों नहीं है कि आगे कार्य इसी रूप में इस कार्य नहीं बात उसी अर्थ में करते कारण व्यक्ति नाशन मान के सोचिए। अभी एक कारण मान लिया नष्ट हो गया कि नहीं, पर अन्यतम व्यक्ति अब दूसरा कारण सुनने तो रहेगा कि दूसरा कारण तो रहेगा ही। अभी एक वृक्ष बना तो एक बीज नष्ट हो गया, और दूसरा बीज वृक्ष जब उत्पन्न हो रहा है तो उसका बीज तो रहेगा ही है। इसी रूप में कारण विशेष जो है उसका नाश स्वीकार करने पर भी तद अन्यतम इतना भी कारण है उसकी एक भी न हो ऐसा तो रहेगा, एक भी न हो ऐसा नहीं रहेगा। तो अन्यतम व्यक्ति शून्य तो नास्तु व्यक्ति मेरे कारण लेना है भाई, अन्यतम भाई व्यक्ति मैंने कारण विशेष समझे ना। अरे कारण एक सामान्य शब्द हो गया है, कारण हो गया सामान्य, उसका इस वृक्ष का ये बीज है, इस वृक्ष का ये बीज है, एक बीज वाली नष्ट भी हो गया, पर दूसरा वृक्ष जब उदय होता है तो बीज तो है ही ना, अन्य तब तो रहेगा ही। इसलिए सिद्धवत कृषि विष्णु इसलिए कहते बीज सत्यम न बीज है। यदि धारा में मानते हैं ना, ये जल तो चला गया पर जल संतति तो चल रही है, नर्मदा तो वही है, एक प्रवाह है, प्रवाह तो चल रहा है। अब कभी इकट्ठ सर्वात्म के भगवत तो न विभाजित करते, और भगवान सर्वात्मा है इसलिए इस विषय में और भी विवाद नहीं कर सकते। कैसी है सर्वात्मा यहाँ पर सर्वात्म रूप का समाप्त है। प्रत्यक्ष देख लो, मैं ही सूर्य बनकर के तप रहा और जो है आम तपन और सूर्य रूप में तप करके क्या कर रहा हूँ, 8 महीना जो है वह समुद्र से जल को घेर कर रहा हूँ, जाकर पृथ्वी में से जल का उत्सर्जन करता और उत्सर्जन करके फिर क्या करता हूँ, उत्सृजन वर्षा होकर के मैं जो है वह जल को सबको जो है वह वितरित कर देना। इसलिए सूर्य आत्मा जगत का है ना, क्योंकि सूर्य जो जल ग्रहित करता है वो सबके लिए देता है, आत्मा है सबकी तो फैला ना होता छोड़ देता, जल को ग्रहित करता फिर छोड़ देता। जैसे सज्जनों को कहते आदानम ये विसर का है, सज्जन लोग जो है जो लेते हैं दूसरे से वो काहे के लिए लेते हैं, उनके क्या जरूरत है, वो उचित जगह में उसका विनियोग करने के लिए क्या जरूरत है, उनको तो कोई जरूरत है। आदानम एक दिशा का आया सतान भारी ऊंचा भी भारी ऊंचा भी बेटे जो है वह बादल जो है आधार जल का समुद्र से प्रयोग इसलिए करता है देने के लिए, अपने पास एक रस्सी रखता है। तो यहां पर भी कहते हैं निगृहणा भी उससे जानते मैं निगृहित भी करता हूं अपने किरणों के द्वारा, और फिर जो है वह उसको उत्सर्जन भी करता हूं वर्षा में बर्फ देता हूं, और देवताओं में देखते आते तो मैं ही हूं, और मर्त्यलोक में मृत्यु भी मैं ही, मर्त्यलोक में मृत्यु भी मैं हूँ, देवताओं में अमृत भी मैं हूँ। सर्वसत क्या हम अर्थ, इसको दो प्रकार के अर्थ करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जिसमें आया ना भूता भूत का, तो कोई कहते सत माने भूत और असत माने अमूर्त। मूर्त भी मैं हूं और अमूर्त भी मैं हूं, ये करता है, ऐसा करते हैं। दूसरा सत उसको मानते हैं कि जिससे संबंधित होकर के जो रहता है उसका नाम सत है, और जिससे संबंधित न होकर के जो नहीं रहे तो असत हो गए। जिससे संबंधित होकर के ये संबंधित है, जिससे संबंधित होकर के जो रहता है वो सब है, और संबंधित है न बीजते संबंधित असंबंधित। अरे भाई किसी के संबंध से कोई रहता, जैसे रज्जू के लिए संबंध से सत्य वहां पर दिखाई, सत दिखाई दिया तो जो है वह रज्जु शक्ति, उसके संबंध से जो वहां पर है उसका नाम हो गया सत, ये रज्जु सत्य, रज्जु सत्य हो गया। और अब सर्प संबंध से तो रहेगा नहीं, क्योंकि सर्प जब सर्प है ही नहीं है, तो उसके संबंध से उसमें विष रहे तो विष छोड़ रहा भाई, उसके संबंध से यदि बहुत के सर्प है तो वहां पर विष होना चाहिए, विष नहीं रह सकते। सर्प संबंधी विष तो है ही, पर उसमें नहीं रहे क्योंकि वो है ही नहीं है असत। तो कोई मूर्ता मूर्त लेते हैं, कोई इस प्रकार का लेते हैं। सर्व संबंधित से रजु तो है, रजु से संबंधित होकर के सर्प है, इसलिए रजु जो है सर्प हो गया। नीलकंठ जी ने किया सर्प साधु और असत असाधु, वो तीसरा ये कर सकते ये मधुसूदन जी लेते हैं, ये संबंधित से है। और दूसरा जो है वह अर्थ ऐसा लेते हैं कि मूर्ता मूर्त शास्त्री धर जी ने मूर्ता मूर्त, और तीसरा अर्थ जो है वह सत माने साधु और असत माने असाधु, तीन प्रकार का। तो ये अर्थ ये सब मैं ही थोड़ी ठीक है बात, तपान में हम आदित्य भूतवा, आदित्य होकर के मैं सप्तम कैशिक रश्मि भी उलवणी, कुछ तेज रश्मियों के द्वारा जो है उलवण जो है वह रश्मियों के द्वारा, तेज जो है गर्म रश्मियों के द्वारा आम क्या करते हैं आप, आम वर्षम कैशिक रश्मि भी उत्तृजानी उत्तृज्य पुनर्ग्रहणामी कैशिक रश्मि भी अष्टदिन माते ही पुनः उत्तृजानी, तो ऐसा लगाना इसको अष्टमी माधई कष्टी कैशिक रश्मि भी निगृहणानी जानते हैं ना, और पुनः प्राविशि उत्तृजा, आठ महीने तो मैं ग्रहण करता हूं कुछ रश्मियों के द्वारा, और फिर कुछ रश्मियों के द्वारा चार महीने जो है वह वर्षा काल में उसको अमृतम देव देवा नाम और मृत्यु से बरता नाम, देवताओं में अमृत मई हो और मध्य में मृत्यु। सद देखिए भाषिकार भगवान ये लिखे सद यज्ञ यज संबंधित या विद्यमान तद विपरीत असत, यज्ञ संबंधित या विद्यमान वो हो गया सत, और तद विपरीत हो गया असत चैव आम अर्जुन न पुनः अत्यंत मेवा सत, अत्यंत अटक यहां पर नहीं कहा है, जैसे बंध्यापुत्र अत्यंत अटक है ऐसा, जगत में सत असत दोनों है ना, तो अत्यंत अटक भगवान हो नहीं सकता है, पर कल्पित रूप में तो वही है, अधिष्ठान रूप में भी वही है, कार्य कारण वा सद भाष्यकार भगवान कहते हैं, अथवा कार्य कारण मान लो, कार्य है असत और कारण है सत, कार्य कारण रूप में भी पूर्वोक्त अनुवृत्ति प्रकार एकत्व पृथक्वादी पृथक्वादी विज्ञान यज्ञ जो पूर्व में कहे गए अनुवृत्ति प्रकार यही जो अनुवृत्ति प्रकार है कि ग्रह में ये हूँ ये हूँ ये हूँ पूर्वोक्त विवृत्त प्रकार है यही अनुवृत्ति प्रकार एकत्व पृथक्वादि विज्ञान है यही हो गया ना अनुवृत्ति प्रकार यज्ञ मां मुझे अंतर उपासते यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके उपासना करते हैं ज्ञानविद से वो ज्ञानविद है तो यथा विज्ञान मार्ग को प्राप्त है जैसा उसका विज्ञान है उसी प्रकार मुझे प्राप्त करते हैं ये चार श्लोक में सर्वा भाव बताते हैं। अब टीकाकार लिखते हैं जो भाष्यकार भगवान ने कहे थे ना कश्चित रश्मि भी उल्वणे आम वर्षम कश्चित रश्मि भी टीकाकार कहते हैं वर्षो सर्ग निग्रह आदित्य जायते वृष्टि जो कहा इसका मतलब आदित्य से ही वृष्टि होती है कुछ रश्मियों के द्वारा और कुछ रश्मियों के द्वारा आदित्य से ही गृहित होता है इसी स्मृति में और सभी ब्याह करते हैं इसी स्मृति को लेकर के कहते कैशिक रश्मि वर्ष उत्सर्ग निग्रह वर्षा करना है ये वर्षा करना क्या हो गया दोनों वर्षा के दोनों ले लिया ना कभी तो निग्रह जानी कहते उत्सर्ग निग्रह उत्सर्ग भी और निग्रह भी वर्षा से उत्सर्ग ही होता है उत्सर्ग निग्रह देखो देखे वर्षोत्सर्ग निग्रह वर्षा यहाँ पर जल है उसका उत्सर्ग और उसका निग्रह उसका उत्सर्ग और निग्रह वर्षा माने जल वर्षा वही है ना वर्षा हो रही है माने क्या है जल गिर रहा है एकस्मिन काले विरुद्ध अब ये कई शब्द दोनों नहीं होगा जल जो है और ये कई साथ आपको खींचेंगे छोड़ेंगे तो एक साथ तो नहीं होगा किसी आशंका ऐसी आशंका करके आठ माह तो क्या होता है निगरेना आठ माह तो निगरेना है अच्छा ऋतु भेदे न वर्ष से निग्रहोत्सर्गो एक कर्तृत्व अविरुद्ध ऋतु के बीच से वर्षा का निग्रह वर्षा का छोड़ जल का खींचना और जल का छोड़ ये दोनों में कोई विरोध नहीं है यस्य कारण से संबंधित यत् कार्य में अभिप्रेत जिस कारण के संबंध से जो कार्य अभिप्रेत होता है अभिव्यज्यते अभी नहीं है अभिषज्यते यत् कारण से संबंधित जिस कारण के संबंध से यस्य कारणस्य संबंधित यत् कार्यम अभिव्यज्यते जो कार्य अभिव्यज्यते कोई सज्जे के पास के लिए सज्जे के पास कार्य का नाम हो गया सब कारण संबंधी अनभिव्यक्तम कारण में अनभिव्यक्त नाम रूप रूप टीकाकार ने कैसे ले लिया क्योंकि कारण काल दिया था भाषिकार होकर ने अब कारण संबंध से अनभिव्यक्त जो है ना अब कारण में अनभिव्यक्त नाम रूप नाम रूप की अभिव्यक्ति के बिना वो कारण ही असत हो गए कार्य अभिव्यक्ति से तो कारण सत हो गए कार्य अभिव्यक्ति से तो कारण सत हो गए और कार्य अभिव्यक्त न हो तो कारण असत हो गए अगर के समस्या प्रमाण है कार्य में देखा तो कारण कारण कैसे अंतर कारण तो तभी समझेगी जगत दिख रहा है तो मानव का इसका कारण है और नहीं दिखे तब असदेव निमित्त आदि ये आशा चीज है वजह नाम रूप अभिव्यक्ति रहेगी इसलिए असत कारण श्रुति मार्ग भी देते वही श्रुति मार्ग का निराश कर दिया है। बिना पूर्ण राज्य से निवर